नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद महाराज का एक प्रसिद्ध वचन है, प्रयेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामामोनं चरन्ति विजनेन परातनिष्ठा नायतान् विहाय विमुखान् विमुमुक्ष एको माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढा। प्रह्लाद महाराज ने कहा, भगवान नृसिंहदेव को बल दिए थे, उन्होंने कहा कि लगभग सभी संत साधु स्वयं की मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं, और इसलिए बहुत साधु पहाड़ पर्वत के गुफाओं में ध्यान करते हैं, बहुत मौन व्रत पालन करते हैं, जिससे उनका कुछ योगा योग नहीं हो दूसरे लोग से। Someone translating for you? No. Someone can translate for you. इसमें धारणा है कि इस भौतिक संसार में सब लोग संसारी हैं, सब माया के त्रिगुण से प्रभावित होते, सब प्रयास करते हैं उनके हृदय में असंख्य कामनाएं की पूर्ति करना, और इसलिए जब आपस में बातचीत करते हैं तो वो सब बातचीत सांसारिक विषयों के बारे में होती है, और इसलिए ही जो मोक्षाकांक्षी है, जो इस संसार से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसे लोग मौन व्रत पालन करते, जिससे किसी दूसरे लोग से बात करना नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति हमको कुछ कहते हैं तो हमको उत्तर देना पड़ेगा। अगर कोई हमसे पूछते कैसे हो तो हमें ठीक ऐसे चाहता हूं कुछ ना कुछ बताना चाहिए। यदि कोई हमको किसी बात बताएंगे तो उत्तर नहीं देना तो अपमान होते हैं। इस प्रकार हम बाध्य होते हैं दूसरे लोग से वार्तालाप करना, और इस प्रकार असत्संग होते, ग्राम्य कथा होते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैरागी भाई ग्राम्य कथा न सुने बेखाने, ग्राम्य कथा न कहिबे जबे मिलिबे आने। चैतन्य महाप्रभु वैरागी भक्तों की कृत्य में प्रथम कर्तव्य है ग्राम्य कथा अर्थात संसारिक कथा नहीं सुना और नहीं बोलना, ये आदेश दिया है रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो नहीं कहना चाहिए ग्राम्य कथा, और इसलिए शांत साधु मठ या आश्रम में रहते हैं, जिससे आपस में सत्संग होगा, असत्संग नहीं। परंतु साधु जन के बीच में भी सांसारिक वार्तालाप, सांसारिक विचार हो सकते हैं। शायद कलयुग का प्रभाव से मेरी अनुभूति में पूरे दुनिया में, चाहे भी हिंदू मठ या क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री साधु निवास, जितने भी आश्रम ऐसा संस्थान, तो सबों में एक नहीं है जिसमें कुछ राजनीति ना हो। कलयुग का प्रभाव कि लोग एक साथ रहते हैं, आध्यात्मिक विकास के लिए, जिससे वे परस्पर सहायता कर सकते हैं। परंतु कलयुग का प्रभाव, माया का प्रभाव, दोनों का प्रभाव से तो साधु जन भी अपना हक, अपना अधिकार के बारे में जागरूक करते हैं। कौन सबसे बड़ा होंगे, कौन मठाध्यक्ष होंगे, और इस प्रकार संघर्ष होते साधु के समाज के बीच। इसलिए कुछ लोग हैं जो मोक्षाकांक्षी हैं, तो मौन व्रत करते। उनका विचार है कि यदि हम कुछ नहीं कहेंगे तो हम किसी नीच विचार में अंशग्रहण नहीं करेंगे, हम पूरा उदासीन रहेंगे। तो वो एक विचार है। और मौन व्रत अच्छा है यदि हम मोक्षाकांक्षी हैं, यदि हम इस भौतिक संसार से मुक्त होने चाहते हैं। क्योंकि यदि किसी से बात करना है तो उस बात में कुछ सांसारिक नीच विचार आ जाएगा, और उससे हमारी चेतना प्रदूषित हो जाएगी। तो इसके बारे में प्रहलाद महाराज का मंतव्य है कि ऐसा है बहुत साधु जो बहुत गंभीरता से मोक्ष के लिए प्रयास करते, मौन व्रत धारण करना कठिन नहीं है, एक विशेष दंड है वो जेल में बंदी जो है, प्रिजनर जो है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एकला रखना एक कमरे में, जिससे पूरा दिन में किसी से बात नहीं करना है, वो एक कठोर दंड है। तो कितना गंभीर वैसे ही मौन व्रतियों मोक्ष के लिए प्रयास करते कि स्वेच्छा से किसी से बात नहीं करते, परंतु प्रहलाद महाराज वो प्रयास का तिरस्कार करते, कहते कि ऐसा करना ठीक नहीं है। तो क्यों ठीक नहीं है? यदि हम इस भौतिक संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो ये एक उत्तम उपाय है ना? हाँ, जन समागम से बहुत दूर जाना, जंगल पर्वत में अकेले रहना, किसी से बात नहीं करना, वो उत्तम उपाय है ना मुक्त होने के लिए। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। प्रहलाद महाराज का विचार है कि वो स्वयं के बारे में कहते हैं कि मेरी इच्छा वैसे ही करना नहीं है, क्योंकि मैं देखता हूं इस भौतिक संसार में सब दुखी है, तो मोक्षाकांक्षियों मोक्ष की आकांक्षा क्यों करते हैं? क्योंकि वे देखते हैं कि इस भौतिक संसार पूरा दुखमय है, यह संसार है बहुत दुस्तार, अनित्यम असुखम लोकम। तो प्रहलाद महाराज का विचार वैसे ही मोक्षाकांक्षियों का विचार से उत्तम है, क्योंकि वे कहते हैं कि जो मोक्षाकांक्षी है तो स्वयं का कल्याण के लिए मौन व्रत पालन करते हैं, और वो साधना करते हैं जिससे वो मुक्त हो सकते हैं। परंतु मेरा विचार है, मुझे इस भौतिक संसार में रहना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि भगवान की भक्ति से सब दुखी पतित जीवों का उद्धार हो सकता है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि मैं इस संसार में रहूंगा और हरि कथा परिवेशन करूंगा, जिससे ये सब मायाबद्ध जीवन, ये सब मूर्ख लोग जो हरि से विमुख है, जो राजी नहीं है कृष्ण भक्ति करना, जिससे उनका कल्याण होगा, मैं इस संसार में रहूंगा। ये प्रहलाद महाराज का विचार है, उत्तम विचार। आत्मौपम ये न सर्वत्र समम पश्यति योजन सुखम यावति वा दुःखम सयोगी परमो मतः। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग्यां में श्रेष्ठ वो योगी जो खाली स्वयं का दुख अनुभव करके प्रयास करते हैं अपना उद्धार के लिए, वो ऐसे नहीं। श्रेष्ठ योगी है जो देखते हैं कि मैं दुख मिलता हूं इस भौतिक संसार और सब असंख्य बद्ध जीवों भी अपर्याप्त दुख मिलते हैं, तो इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए जिससे अन्य बद्ध जीवों का कल्याण हो सकता। तो इसलिए बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं, भगवद गीता प्रचार करने के लिए। इसलिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस भौतिक संसार में आते हैं, इस कलयुग में कलिहत पति जीवों का उद्धार निष्कर्ष करना हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। और इसलिए हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि के रूप में पूरी पृथ्वी में कृष्ण नाम कृष्ण भक्ति प्रचार किए थे। और इसलिए इन्होंने हमको भी आदेश दिया, वो एक ही आदेश जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु इनको प्रदान किए, नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तरण सर्वजन। चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु, परंतु गुरु के रूप में अपना आचरण के रूप में उन्होंने गुरु आश्रय ग्रहण किया है। इनके लिए किसी गुरु ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उनका आचरण के द्वारा हमको शिक्षा प्रदान किया है कि सब जीव जो अपना परम कल्याण आकांक्षी है उनके गुरु के चरण में आश्रय लेना है। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु इनको इस उपदेश दिया, तो नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, इसका अनुवाद करने का जरूरत नहीं है, आपकी भाषा में भी समझ जाते हैं। कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन, तार सर्वजन मतलब परित्राण करो उद्धार करो। तो इस उपदेश श्रील प्रभुपाद हमको भी प्रदान किया है, तो हमें मौनव्रती नहीं होना चाहिए, वाचोवेग वो वेग जो प्रवृत्ति है कुछ बोलना, वो प्रवृत्ति कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। हमें कथा बोलना चाहिए कृष्ण के बारे में, कृष्ण कथा। दो प्रकार के कृष्ण कथा है, एक भगवान का स्वयं वचन, विशेषकर सर्वोत्तम प्रसिद्ध है श्री भगवद गीता, कृष्ण भगवान का वचन। और कृष्ण के बारे में वो वचन जो है कृष्ण लीला का वर्णन जो श्रीमद् भागवत और अन्य शास्त्रों में है, ये सब कृष्ण कथा है। और कथा जो कृष्ण सेवा के बारे में है वो भी कृष्ण कथा है। यदि इस मंदिर के अध्यक्ष दूसरा सेवक को बताते हैं तो बाजार जाकर 40 किलो चीनी खरीद लो एक मन, तो वो कृष्ण कथा है। कैसे कृष्ण कथा है? तो बाजार में उसी प्रकार की कथा हमेशा चलते रहते हैं। एक आदमी दूसरा आदमी को बोलते तो वो दूसरा दुकान जाकर पाइकरी एक टन चीनी खरीद लो। तो कैसे कृष्ण कथा है? क्योंकि वो भक्तों जो चीनी खरीद लेते हैं तो अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं खरीदते, जिससे प्रसाद बनाना होगा, जिससे प्रसाद वितरण होगा। तो भक्तों के बीच अगर कुछ झगड़ा भी हो तो नहीं, इतना ज्यादा मिठाई नहीं बनाना चाहिए, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। तो ऐसे भक्तों के बीच में अगर कुछ झगड़ा आया, ऐसे बात होती है, तो वो भी कृष्ण, वो भी आध्यात्मिक कथा है। क्योंकि दोनों के लक्ष्य है, दोनों के उद्देश्य है कृष्ण सेवा का। जो एक भक्त बोलते हैं तो हम इसी प्रकार सेवा करेंगे, दूसरा बोलते नहीं दूसरा प्रकार सेवा करना, परंतु दोनों के मत एक ही नहीं है कैसे करना, परंतु दोनों के मत एक ही है कि हमें कृष्ण सेवा करना। हरे कृष्ण, अभी लंबी बात नहीं करूंगा। अगर किसी के प्रश्न हो जरूर अभी पूछे। हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कनाडा में भी कुछ या किसी भी भाषा, कनाडा, मलयालम, तुलु, कोंकणी, यहाँ के आंचलिक भाषाओं, कुर्गी, कुर्गी लोग भी है नहीं मंगलोर में? नहीं नहीं आते हैं यहाँ पर, अपना कॉफी एस्टेट में रहते हैं। नो, सब मौन व्रत करते हैं, किसी के प्रश्न नहीं है। हरे कृष्ण।